içimde bir sızım. Yeni bir yer sevdim, İstanbul'un yıldızı. Yeni bir yer sevdim, İstanbul'un yıldızı. Gömleğim mavi, gözlerinin rengi. Gömleğim mavi, gözlerinin rengi. Böylesini görmedim huyu huyumun dengi. Böylesini görmedim huyu huyumun dengi. Seni bir gün görmezsem aklım başımda. Sana kanar can yar, can yar. Ne canım san canım, aşkın ile yanarım. Her gün geç mahremizden dökülsün sana kanım. Ne canım san canım, aşkın ile yanarım. Her gün geç mahremizden dökülsün sana. Sabahların serininde gül dalına değip geçsem, hüznüm kanar dikeninde, yaprağında solup gitsem. Sabahların serininde gül dalına değip geçsem, hüznüm kanar dikeninde, yaprağında solup gitsem. Yar ne çare ne çare, ben biçare. Yar ne çare ne çare, ben biçare. İsyanlarım kendime, yüreğimi sürgünlere sürsem ne çare. İsyanlarım kendime, görsem ne can verir. Saçlarının hazanında gecelerden çekip gitsem, ahım ağlar soluğumda, boynumda vebalim kalır. Saçlarının hazanında gecelerden çekip gitsem, ahım ağlar soluğumda, boynumda vebalim kalır. Yar ne çare ne çare, ben biçare. Yar ne çare ne çare, ben biçare. İsyanlarım kendime, yüreğimi sürgünlere sürsem ne çare. Her vedasız gidiş zamansız değil midir? Ve her erken geliş sonraya yetmeyebilir. Kendimi kandırdım ki korkularım bilinsin istemedim. Belki de yalnızlığımdı gurbeti mekan eden güçsüzlüğüm. Bu yüzden ben sana değil kendime küskünüm. Hevesimi bulutlara, gözyaşımı yağmurlara, yollarımı mor dağlara vurup vurulsam ne çare. Hevesimi bulutlara, gözyaşımı yağmurlara, yollarımı mor dağlara vurup vurulsam ne çare. Yar ne çare ne çare, yar ne çare ne çare, ben biçare. İsyanlarım kendime, yüreğimi sürgünlere sürsem ne çare. İsyanlarım kendime, yüreğimi sürgünlere sürsem ne çare. İsyanlarım kendime, yüreğimi sürgünlere sürsem ne çare. Yamalanmış bir şehir şimdi.

çalsam duyar mısan? Halo aman, halo yaman, halo başım bağlar mısan? Ağıtacaksam ağlar mısan? Sazım çalsam duyar mısan? Halo aman, halo yaman, halo başım bağlar mısan? Halo kızı gönder bana, hal kalmadı yana yana. Kurban olsun bu can sana. Halo, halo, halo kızı gönder bana. Hal kalmadı yana yana. Kurban olsun bu can sana. Halo, halo. deli. Dert mevsim 12 ay kuşatmaz beni. Ben abi döneymişsin. Kudretten mi ala gözüm sürmesin. Aydan örnek almış kaşın eğmişsin. Kudretten mi ala gözüm sürmesin. Neden ilikli an göğsün düğmesi. Aşığa bu cefa, bu pek zulümdü. Ey neden ilikli an göğsün düğmesi. Aşığa bu cefa, bu pek zulümdü. Güzel oldun diye yukarı bakma. Kanlarım kurutup yüreğim yakma. Güzel oldun diye yukarı bakma. Kanlarım incitip gönüller yıkma. Bu yalan dünyanın sonu ölümdü. Hatırlar incitip gönüller yıkma. Bu yalan Karacaoğlan der ki kurban olayım. Canımı yoluna feda kılayım. Karacaoğlan der ki kurban olayım. Canımı yoluna sorarlarsa de ki benim kulumdur. Aklında eğlenip kölen olayım. Sorarlarsa de ki benim yakası kanalı.